A vy, mladí mužovia, ktorí ešte sa len chystáte do manželstva. A vy, mladí mužovia, ktorí ešte pripravujete sa do manželstva. Viete už tým spôsobom, ako pristupujete k dievčatám. Viete už ten spôsob, v aký podchodíte do dievčin. Tak ten už ukazuje váš charakter. Ten už pokazuje na váš charakter. Že ako sa budete chovať v budúcnosti k iným. Že v jaký spôsob v prišlosti budete si zachovývať do iných kobiet. Ak vy každému dievčaťu dávate nádej do srdca. Jeżeli každej dievčine dajete nádeje do srdca. Že snad máte o ňu záujem. Že možno jesteście zainteresovaní o ňom. Tak ani si možno neuvedomujete, že zahrávate s veľmi jemnými ženskými citmi. To môže neuświadamiacie to sobie, že máte do činenia s bardzo wrażliwymi kobiecymi uczuciami. A neviete, čo tie dievčatá prežívajú. I neviete, co przeżywają te dziewczęta. Koľko sklamaní. Ile frustrácií. Koľko depresií. Ile depresií. Koľko tlakov. Ile napięć. Ja som nedávno bol v jednom zbore. Ja byłem przed jakimś czasem w jednym zborze. A v jednej rodine vždycky s takou radosťou ma prijímali. I v jednej rodine zawsze s takou radosťou prijímovali mne. A teraz, keď som prišiel tam na návštevu. A teraz, kedy prichodzę do nich. Tak som videl, že takí boli ako keby aj mamku, aj otca, aj dcerku. Všetky ako keby boli vyfackali. To ja się czułem tak, jakby oni po prostu pobili się między sobą. Albo niekto inny ich. Albo ktoś inny, żeby ich pobił. A mówię, co się dzieje? Ja pytam, co się dzieje? Widzę, że jesteście wszyscy w bolesti. Widzę, że wszyscy przeżywacie jakiś ból. A wiecie, co powiedział? Wiecie, co ten ojciec rodziny? Powiedział ten ojciec rodziny? Braciszanko, musimy ci powiedzieć, co się tu stało. Braciszanko, musimy powiedzieć ci, co wydarzyło się tutaj. Bol jeden chlapec z mládeže. Byl jeden chlapak z mládeže. Ktorý stále s našou dcerkou bol spolu. Ktorý ciągle vydávali sme go s našou córkom razem. Proste, keď mal chvíľu voľného času, už bol u nás. Proste, kedy miał chvíľu voľného, už byl u nás. A on proste užíval to dobro našej rodiny. I poprostu vykoristýval to gościnnosť našej rodiny. A keď sme sa brali niekde na dovolenku. A kedy vyjeżdżali sme gdzieś na wczasy. Tak nám naznačil, že aj on by rád išiel s nami. To tak poprostu sugeroval, že chętnie by pojechal by s nami. A my sme to tak brali, zrejme asi začína tu vážny vzťah s našou dcerou. A my sme do tego podchodzili v ten spôsob, že no chyba začína się jakiś poważniejszy stosunek, czyli relacja z naszą córką. A z toho chovania chlapca voči tomu dievčaťu nášmu sme videli, že to sa vyvíja jeden vážny vzťah. I patrząc na zachowanie tego chłopaka do našej córki, zobaczyliśmy, že chyba tu ma miejsce jakiś poważniejsza relacja. Naša dcerka bola presvedčená o tom. Naša córka przekonana była o tym, že on má o ňu záujem. Že je zainteresovaný ňom. A predstav si. Vyobraź sobie. V nedeľu ráno. V zbore. Starší zboru vyhlasuje. Starší zboru ogłasza pred zborem. Že tento chlapec mal zásnuby s iným dievčatom. Že ten chlopak poprostu zarenčil się s inną dziewczyną. Všetkých to tak prekvapilo. Všetkých tak bardzo to zdivilo. Tak to všetkých zobralo. Tak všetkých akoby zašokovalo. Že jednoducho my sa nevieme z toho spamätať. Že poprostu nepotrafíme opamätať sa z toho. A hovorí, tak sme sklamaní. Mluví, tak jesteśmy zaviedzeni. Taká bolesť v našich srdcach. Taký bolesť v našich srdcach. Ja som sa tak usmial na nich. Ja tak uśmiechnąłem się do nich. Ja by som na vašom mieste sa radoval. Ja bym na vašom miejscu cieszył się. Ako to môžeš, bratčanko? Bratčanko, v jaký spôsob? Jak ty to mówisz?